برگ سبز، برنامه شماره 271. این برنامه با همکاری عبادی، سیاوش و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ ابو عطا. اشعار متن برنامه از عماد خراسانی، جلال همایی. غزل آواز از سعدی. گوینده روشنک. بگذشتی و ندیدی گذر اشکی و آهی، خوب کردی به دو چشم تو نیرزم به نگاهی. آنچنانی که توی ناز تو را زیبد و شاید، تا به جایی که به راه تو فتد چشم به راهی. آفتابی تو و باید به همه خلق بتابی، جز جنون نیست که دل می طلبد وصل تو گاهی. زندان عشق در بغداد یا مانند یا دولت خاص که دایان در میکده دارند، سرسپارند کسی را که طلب کرده کلاهی. چه بگویم به تو ای منکر میزان که نداری دل آشوبگری، چشم تری، بخت سیاهی. باز هم کشور دل با همه جور تو نگیرد، اگر از ماه رخان گرد کند چرخ سپاهی. Thank you. شادی ندارد آن که ندارد به دل غمی، آن را که نیست عالم غم نیست عالمی. راز ستاره از من شب زنده دار پرس، که از گردش سپهر نیاسوده‌ام دمی. دل بسته‌ام چو غنچه به راه نسیم صبح، بو تا که بشکفد دلم از بوی همدمی. ای شعله عشق خانمان سوز، ای جان ده و جان ستان و جان سوز، هرچند که حاصل تو غم بود، قربان غمت شوم که کم بود. این بود برگ سبز، برنامه شماره 271.